zabawą. I jest książka, która Wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Przedstawiciele ponad 70 krajów chcą ukarania winnych ataku chemicznego w Syrii. Rada Bezpieczeństwa ONZ krytykuje Rosję za to, że chroni reżim. Mocno zadłużony Mazowiecki Szpital Specjalistyczny chce zwalniać personel i zmniejszyć liczbę łóżek. Pracownicy protestują. 24 godziny na usunięcie obraźliwego wpisu z portalu społecznościowego. Jeśli nie, 50 milionów euro kary. Takie prawo wprowadzają Niemcy. Podczas międzynarodowej konferencji w Brukseli na temat przyszłości Syrii delegaci z 70 krajów świata, a także przedstawiciele organizacji humanitarnych potępili wczorajszy atak chemiczny w syryjskiej prowincji Idlib. Użycie broni chemicznej jest niedopuszczalne. Winni muszą zostać ukarani, tak mówiła szefowa Unii Dyplomacji Federica Mogherini. Polskę na tej konferencji reprezentuje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Według różnych źródeł w ataku zginęło od ponad 70 do 100 cywilów, w tym dzieci. 160 osób zostało rannych. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ odpowiedzialnością za użycie prawdopodobnie gazu sarin obarczono wojska rządzącego Syrią reżimu. Wiele gorzkich słów padło także pod adresem Rosji. Marek Wałkuski. Przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii odrzucili twierdzenia Rosji, że powodem tragedii w prowincji Idlib było zbombardowanie magazynów broni chemicznej i wezwali Rosję do poparcia pełnego śledztwa, które ostatecznie ustali przyczyny tragedii. Brytyjski ambasador Matthew Raycroft podkreślił, że wszystko wskazuje na odpowiedzialność wojsk rządowych i skrytykował Rosję za to, że wraz z Chinami sprzeciwiała się w przeszłości stanowczym krokom wobec reżimu Asada. Wydaje się, że stało się to zachętą dla reżimu Asada. Konsekwencje tych działań zobaczyliśmy wczoraj na twarzach dzieci, prawdopodobnie zabitych przez reżim, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać się przy władzy. Ambasador Wielkiej Brytanii określił atak w Syrii mianem zbrodni wojennej. Ambasador Francji nazwał go barbarzyństwem i wezwał Rosję, by przestała chronić reżim Asada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz Brexit, a sprawa polska i sytuacja Polaków na Wyspach po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię. Wiceszef dyplomacji Konrad Szymański tłumaczył w Sejmie, jakie stanowisko przyjmie Warszawa podczas negocjacji na temat wyjścia Londynu ze wspólnoty. Polsce zależy na gwarancji praw dla unijnych obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii, ale także na utrzymaniu brytyjskiego wkładu finansowego do końca obecnego budżetu Unii. Wiceszef dyplomacji podkreślał, że Brexit nie może pozbawiać należnych praw obywateli Unii, w tym Polaków mieszkających na Wyspach. Nie chcielibyśmy, aby proces Brexitu uderzał wstecznie w te osoby, które już dzisiaj są na Wyspach. Dlatego, jak mówił Konrad Szymański, kwestia praw nabytych wymaga dookreślenia w negocjacjach Unii z Londynem i ta sprawa oraz brytyjski wkład do unijnego budżetu muszą być załatwione, zanim Unia przystąpi do rozmów o przyszłym statusie relacji z Wielką Brytanią. Podstawą negocjacji będą wytyczne, które pod koniec miesiąca mają przyjąć przywódcy 27 państw. W projekcie są postulaty Warszawy, ale Polska oczekuje pewnych zmian. Będziemy przedstawiali na pewno różne poprawki. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu ma być mniej miejsc dla pacjentów. Planowane są także zwolnienia. Dyrekcja zadłużona na ponad 20 milionów złotych placówki chce w ten sposób ciąć koszty. Pracownicy protestują. Szpital ma poważne problemy finansowe i musi oszczędzać. Jednym ze sposobów jest likwidacja 250 łóżek oraz prawie 100 etatów, głównie pielęgniarskich, przypomina Izabela Wąsik, szefowa związków zawodowych. Nie wyobrażamy sobie, żeby przy takiej ilości pracy jeszcze została zmniejszona ilość etatów o ponad 70. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny podlega marszałkowi, ale jego losem interesuje się też prezydent miasta Radosław Witkowski, bo to on odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne radomian. Prezes szpitala na Józefowie oraz dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dokładnie przeanalizują możliwości zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego miasta. Tylko w 2015 roku strata szpitala wyniosła 23 miliony złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Rząd Niemiec zamierza walczyć się z nienawiścią w internecie. Przyjął właśnie projekt ustawy nakazującej portalom społecznościowym w ciągu 24 godzin usuwanie hejtu zaadministrowanych przez nie stron. Odmowa będzie oznaczała karę sięgającą nawet 50 milionów euro. Opozycja twierdzi, że to jest cenzura i ograniczanie wolności słowa. Takie zarzuty odpiera jednak federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas. Jeżeli ktoś celowo pisze o konkretnej osobie, postawić pod ścianą, powiesić Żydzi do gazu, uchodźcy do morza, to co to ma wspólnego z wolnością słowa? To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Wolność słowa ma swoje granice tam, gdzie zaczyna działać prawo karne, gdy czyjeś prawa zostały pogwałcone. Już w tej chwili Niemcy mają stosunkowo restrykcyjne prawo, które za mowę nienawiści karze nawet więzieniem, do którego można trafić na 5 lat. To wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 19. W wielu miejscach przetaczają się teraz burze, szczególnie w południowo-wschodniej części Polski. W nocy w Polsce możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i na południowym wschodzie wciąż burzowo, a w rejonach podgórskich i w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I to mogą być opady intensywne, bo wysoko w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 15 cm. Temperatura w nocy spadnie do plus 2 stopni na północy, w tym samym czasie na Podkarpaciu plus 8. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, będzie chłodniej, miejscami przelotne opady deszczu, w górach mogą to być opady śniegu. Temperatura jutro od 8 do 11-12 stopni, chłodniej nad morzem tam do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko dziś w wyjątkowo krótszej audycji popołudniowej. 6 minut po 18 przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Srebrne usta 2016. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, ponieważ mimo, że ja tyle razy już byłam na tej scenie z tej okazji, to zawsze się bardzo denerwuję, jak to wyjdzie i czy państwo przyjdą i czy będą zadowoleni i czy będą się bawić. A wszystkim, którzy nie wiedzą, dlaczego tu są, to powiem, że jesteśmy z powodu finału plebiscytu Srebrne Usta. Jesteśmy, to znaczy mówiąca te słowa, matka założycielka tego plebiscytu, Beata Michniewicz. Oraz ojciec wspierający Artur Andrus. Ciekawa instytucja, ojciec wspierający. Ale jaka przyszłościowa, możemy to rozwijać. Witamy państwa bardzo serdecznie, witamy słuchaczy przy radioodbiornikach, słuchaczy programu trzeciego i gości w studiu. Witamy szczególnie gości, wielce szacownych posłów, ministrów. Od razu powiem, że wszystkich nie wymienię, ponieważ nie widzę wszystkich, a po drugie nie chcę, żeby ci, których nie wymienię, się obrazili, więc wymienię tych, których bardzo dobrze widzę. Ale skąd masz taką pewność, że ci, których wymienisz, się nie obrażą? Także może rzeczywiście... Będę ryzykować. No to ryzykuj, bardzo Będę proszę. Ryzykować. Jest przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Krzysztof Kołodziejski. Jest wicemarszałek Sejmu Ryszard Sterlecki. Jest pani poseł Beata Mazurek. Jest pan poseł Marek Suski. Jest pan przewodniczący Paweł Kukiz. Pan przewodniczący Sławomir Neumann. Przewodniczący, czy też prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Andrzej Dera. Poseł Tadeusz Cymański. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Pan poseł Nitras, pan poseł Kierwiński, pan poseł Arłukowicz, pan poseł Jakubiak, pan poseł Raś, pan poseł Grabiec. Przepraszam, bo nie zdążymy do 19. No ale... Następnym razem spotkamy się na Stadionie Narodowym. Dobrze? W takich sytuacjach, jak nie wie się, czy się wszystkich wymieniło, trzeba dodać jakąś uniwersalną formułkę, typu na przykład ani żadnej rzeczy, która jego jest. I wtedy to już jakoś cała reszta, mam nadzieję, poczuje się. Ale wszystkich państwa serdecznie witamy i bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, proszę państwa, że taki urodzinowy klimat będzie dzisiaj panował w czasie tej gali uroczystości rozstrzygnięcia plebiscytu Srebrne Usta, bo jesteśmy świeżo po naszych 55 urodzinach. urodzinach, a właściwie nawet w trakcie tych urodzin. 1 kwietnia trójka skończyła 55 lat. I w czasie tych 55 lat plebiscyt Srebrne Usta został przeprowadzony aż 20 razy. Przeprowadziliśmy go sprawnie i ku uciesze wszystkich biorących w nim udział, a dzisiaj jest finał 21. I zaczęliśmy, proszę Państwa, w roku 1992, czyli w roku 30-lecia programu trzeciego. A gdyby Państwo się zaniepokoili, że się Państwu rachunki nie zgadzają, albo że my jesteśmy tacy, że w ogóle we wszystkim się gubimy, to wszystko jest zgodne z rachunkami, ponieważ była kilkuletnia przerwa. I przypomnijmy tylko kilku zwycięzców naszego plebiscytu. Między innymi byli to Lech Wałęsa, Zyta Gilowska, Waldemar Pawlak, Józef Zych, Donald Tusk, Nelly Rokita, John Godson. I Jan Rokita, i Leszek Miller, i Jarosław Kaczyński. Wszystkich nie wymienię z powodów jak wyżej. Ponad 60 nazwisk trzeba by było teraz wymieniać. Proszę Państwa, i jeszcze tylko takie krótkie przypomnienie, skąd ta nazwa Srebrne Usta. Oczywiście z tego powiedzenia mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Nam zależy na tej mowie, to znaczy ci, których nagradzamy, proszę Państwa, w tym plebiscycie, zazwyczaj podejmują ważne decyzje dla życia nas wszystkich. I my mamy taką nadzieję, że podejmując te decyzje nie mylą się, ale sprawia nam dużą przyjemność, jak mylą się mówiąc coś, na przykład jak się przejęzyczą, jak użyją jakiejś formy retorycznej takiej, która nas zachwyca i w takich sytuacjach jesteśmy i my zachwyceni. No i teraz o tej mowie kilka słów. Zaprosimy na scenę. Ale to jeszcze nie, bo ja chciałam zapytać, bo słuchacze na pewno lubią nasz plebiscyt, a ja bym chciała zapytać, czy politycy lubią nasz plebiscyt, ponieważ ze środowisk politycznych tak zwanych dochodzą różne sygnały, że politycy mają takie uczucia ambiwalentne. Więc państwo politycy, ja teraz w kierunku do was, w waszym kierunku ten mikrofon zwrócę i proszę powiedzieć, lubią, nie lubią? Tak, lubimy bardzo! Dobrze. Radio to jest sztuka wyobraźni, także Państwo sobie teraz podłożą ten głos. No dobrze, ale proszę Państwa, to tych kilka słów na temat języka i poprosimy o te słowa, o tej mowie, która jest srebrem. Poprosimy teraz na scenę do nas kogoś, kto jest specjalistą, ekspertem naszym trójkowym od języka. Ja nawet wymyśliłem jej funkcję. Ona jeszcze nie miała takiej funkcji, ale spokojnie mogłaby być naszym trójkowym koordynatorem do spraw słów specjalnych. Koordynator do spraw słów specjalnych teraz przed Państwem. Katarzyna Kłosińska. Pani profesor, zapraszamy. Dzień dobry, bardzo dziękuję za takie... taki przydomek, chociaż nie wiem, czy to funkcja, czy to przydomek, trzeba by było się zastanowić. Słowa specjalne rzeczywiście w Srebrnych Ustach, to słowa specjalne padają w tym plebiscycie. Czy wy, językoznawcy, często się zajmujecie mową polityków? Czy to jest jakiś oddzielny dział badań na przykład? Tak, to jest tak, to jak najbardziej jest oddzielny dział badań, nawet się tym też zajmowałam. To się nazywa nawet politolingwistyka. Tak, jest taki dział badań. I to jest rzeczywiście bardzo poważna dyscyplina, ponieważ właściwie badamy sposób, w jaki politycy, mówiąc o rzeczywistości, o sprawach społecznych, myślą o nich. Jakby, można powiedzieć, to badamy dyskurs, język, dyskurs polityczny, czyli to, w jaki sposób ujawnia się takie drugie dno tego języka polityki. Ale to nie jest bardzo, to... bardzo tak poważnie i naukowo, a mnie chodziło o tę warstwę, której być może ludyczną. Państwo nie badają. Warstwę ludyczną, czyli zabawową. Tak, to też jest przedmiotem badań czasami, zresztą nie tylko w języku polityki, ale rzeczywiście to, co jest tutaj takiego, no można powiedzieć, potocznie fajnego w tym badaniu języka polityki, który sam w sobie nie jest może bardzo, znaczy jest fascynujący, ale nie z takich powodów, z jakich byśmy chcieli, żeby był fascynujący, to, że co jakiś czas trafiamy na jakieś takie, no co politycy pewnie by uznali jako uznaliby, że to są miny, czy jakieś pułapki, a dla nas to są te perełki, te, które później pani matka założycielka wyłapuje, czyli matka założycielka wyłapująca perełki. Pani profesor, Kasiu, ja bym chciała, żeby pani, ale jesteśmy po imieniu, tak, żebyś rozstrzygnęła, żeby ci politycy, którzy ciągle mają wątpliwości, czy to jest zaszczyt, czy może wręcz przeciwnie, albo że to jest zaszczyt nie do końca, żebyś ty rozwiała te wątpliwości. Bo my zawsze się zastanawiamy, czy przyjmą, czy nie przyjmą tę nagrodę. No chyba zawsze przyjmowali, o ile pamiętam. Prawie zawsze. Tak, to jest zabawa po prostu. I to jest, to wszyscy wiemy, że to jest zabawa. I to jest tak, że lata mijają, politycy przychodzą, odchodzą, jedni są, potem ich nie ma, partie są jakieś, raz są jakieś partie, potem tych partii nie ma. Mieliśmy takie partie przecież, nawet tutaj ich przedstawiciele zdobywali te statuetki, a potem, a srebrne usta zostają i te ich wypowiedzi zostają. I to pokazuje, że właściwie wszystko, że właściwie tworzymy pewną wspólnotę. Mam nadzieję, że te srebrne usta to jest taki jeden jeszcze z niewielu, niestety, z niewielu obszarów naszego życia, który nas tak jednoczy w dobrej sprawie i który pokazuje właśnie, że stanowimy wspólnotę, że to jest coś takiego, że te wypowiedzi to są czymś, z jednej strony czymś takim zabawnym, ale czymś, co pozwala mieć taki dystans do tej rzeczywistości, do siebie jako polityka, do polityki i w ogóle do wszystkiego, co otacza nas. Jednym słowem, jesteśmy ekumeniczni. Tak, jesteśmy ekumeniczni, więc matka założycielka jest tutaj ekumeniczna. Może pan ojciec... Ojciec wspierający. Ja bym bardziej wuja wspierającego widziała. O nie! Dlatego, że ojciec... Coraz lepiej ale idzie. Ale właśnie to wujowie wspierają. No właśnie, tak, wujowie wspierają. To była nieudana metafora, powiem. Moja nieudana? Ojcem. Bardzo dziękuję za... Porozmawiamy, może będą srebrne usta dla dziennikarzy. Właśnie. Obie panie mają specjalną kategorię w tym konkursie. Obie panie mają rację, prawda? Oczywiście, jak to panie. Bardzo dziękujemy. Profesor Katarzyna Kłosińska. Pani profesor powiedziała o tym wyławianiu pereł. Ja mam taką jedną, którą stosuję od lat i przysięgam, usłyszałem to kiedyś. Nie wiem, czy to trafiło do plebiscytu Srebrne Usta, możesz ty mi powiedzieć, ale to była jedna z pierwszych komisji śledczych w naszym parlamencie i wtedy jedna z byłych już posłanek chcąc zapytać, czy ktoś z kimś się umówił, zapytała, czy zawarta została kompromitacja. I ja... Od tego czasu mówię zawsze coś takiego. To proszę państwa, tak się umówmy, czyli zawrzyjmy taką kompromitację i tego się trzymam i będziemy... To teraz może zawrzemy... Nie kandydowała. Znaczy ona kandydowała i raz wygrała, ale nie za to. Nie za to. No dobrze, to jeszcze coś lepszego musiała powiedzieć. Proszę państwa, no to przystępujemy teraz. Ale ponieważ jak państwo słyszeli, ten plebiscyt ma długą historię. A wiesz, jak my jesteśmy coraz starsi, to sobie usiądziemy. Ja wiem, tylko jeszcze ci tylko powiem, że jakbyś mówiła do mikrofonu, to troszkę lepiej będzie słychać. Wiesz, to jest taka zasada. Tak. A ja myślałem, że twój zbiera, dobrze. Bardzo proszę. To zasiadamy, proszę państwa, i przedstawimy kandydatury tegoroczne. Kandydatury dobrze, do tytułu... Siadamy także dlatego, że państwo będą widzieć na ekranie, żeby te salwy śmiechu nie zakurzyły wypowiedzi, to mamy ekranik. No to proszę państwa, pierwszy na liście, zresztą podobnie jak rok temu, jest poseł z klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski, Tadeusz Cymański. Tak mówił w Sejmie. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. Strach jest po prostu gwarantem i warunkiem życia. Nie byłoby na świecie strachu, nie byłoby życia. Pamiętajcie o tym. Ktoś powie, znamy te numery, Brunner, ale pamiętajcie, szanujcie się. I my was, a wy nas. Naprawdę. Pan poseł mówi z szlagwortami. Tu już są naprawdę fragmenty takie, które można by było umieścić w piosence. Na przykład bez strachu nie ma życia. To jest moim zdaniem rozwinięcie myśli nie ma miłości bez zazdrości, czy nie ma róży bez ognia, prawda? I to w tę stronę może pójść. Także bardzo dziękujemy panie pośle za szlagwort kolejny, który może się w jakiejś piosence znajdzie. Ale ja ostatnio słyszałam psychologa, który mówił to samo. Także to nie jest w sumie takie zadziwiające. Dosyć oczywiste, ale o tym nie pamiętamy. Proszę państwa, to ja mam do państwa teraz pytanie. Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Pusta, czy pełna? No proszę. Pełna. A nasz kandydat uważa, że niekoniecznie. No to jest pytanie właściwie nierozwiązywalne, bo to jest odwieczny konflikt między optymistą a pesymistą. Nasz kandydat kolejny uważa, że chyba raczej ta szklanka jest do połowy pusta, a chodzi o ministra Andrzeja Derę. Fals start. Jeszcze raz. I banki niezadowoleni, i frankowicze niezadowoleni, więc jest to kompromis. A kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Nie chciałbym tego za bardzo rozwijać, ale odnoszę wrażenie, że coraz częściej zawieramy kompromisy, panie ministrze, prawda? Według tej definicji. A twoje pytanie, czy szklanka pusta, czy pełna, też jest nierozwiązywalne, bo to ten jest odwieczny konflikt pomiędzy optymistą a pesymistą i tysiące definicji optymizmu i pesymizmu. Jedną z moich ulubionych jest ta sformułowana przez mojego ulubionego poeta Andrzeja Poniedzielskiego, który stwierdził, że optymista twierdzi, że życie stoi do niego otworem, a pesymista wie dokładnie, który to otwór. I to jest nierozwiązywalna kwestia i nie drążmy może tego tematu już. Proszę państwa, ludowcy mają w historii naszego plebiscytu wielkie sukcesy. Józef Zych, Waldemar Pawlak, Marek Sawicki, Janusz Piechociński. Tym razem z legendą stworzoną przez starszych kolegów zmierzył się prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie, ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Kolejnym kandydatem jest poseł z klubu Kukiz 15, Piotr Liroy Marzec. Oto fragment jednego z jego sejmowych wystąpień. Wasz projekt ustawy to jest demo, jak w muzyce. W tym wypadku bardzo słabe demo. Natomiast jeżeli artysta ma tak słabe demo, wie pani, co on robi? Idzie do ludzi, którzy się na tym znają. I z tego demo potrafi zrobić coś, co przypomina muzykę i sztukę. Słucham? Czy ja mam wprawę w tym? Proszę pana, ja mam wprawę w takich rzeczach, o których pan nawet nie śni. Właściwie powinniśmy teraz ogłosić konkurs SMS-owy z pytaniem, o jakie rzeczy chodziło panu posłowi. Może lepiej nie. Do grona kandydatów na srebrnoustych dołączyła w tym roku rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Mazurek. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Proszę państwa, posłowie na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu będą się zajmować między innymi wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności złożonym przez Platformę Obywatelską. Ten wniosek jest bardzo długi, ma bardzo długie uzasadnienie, bodaj 34 czy 35 stron. Tymczasem właściwie istota tego wniosku została zawarta w tym, co powiedział we wrześniu już pan poseł Sławomir Neumann, szef klubu. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. A teraz dwie panie kandydują wspólnie i to niekoniecznie w zgodzie ze swoją wolą, ale za to ku naszej radości. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości i Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie usquam ad mortem defecatum. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Proszę państwa, w ubiegłym roku lider Nowoczesnej Ryszard Petru wygrał nasz plebiscyt, można powiedzieć, w cuglach i to wcale nie za sprawą sześciu króli. Posłuchajmy jednej z wypowiedzi z 2016 roku. Mechanizm działa bardzo prosto. Mamy pana Patryka Akiego, który ma swoich kolegów, ich obsadza, potem oni obsadzają dalej. To jest takie pączkowanie. To w pewien sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. I na górze stoi Jarosław Kaczyński. Ja nie chciałbym się tutaj teraz pochwalić też swoją nieznajomością tematu, ale grzyb to chyba kapelusz, ma nie głowę, także tutaj by trzeba było innej terminologii używać. A poza tym jest bardzo wiele sposobów rozmnażania grzybów. Ja to zgłębiłam specjalnie, jak usłyszałam tę wypowiedź. Tak, możemy posłuchać. To, nie, ale ja nie zapamiętałam, tylko wiem, że pączkowanie jest jak najbardziej, ale to jest tylko jeden ze sposobów. Rozumiem, no dobrze, zostawmy. Przy czym jeden grzyb może się na różne sposoby rozmnażać nawet. Znaczy gatunek jeden. Coraz bardziej pani redaktor brnie w ciekawym kierunku, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby... Proszę państwa, w ubiegłym dziesięcioleciu prezes Jarosław Kaczyński powiedział na przykład coś takiego: żadne płacze, żadne krzyki nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne, i dostał jedną ze srebrnych statuetek. W roku 2011, chcąc pochwalić wójta, powiedział, nic, że to jest wójt, nic nie może. Też został za tę wypowiedź wyróżniony. A w październiku podobna historia przydarzyła się kolejnej kandydatce do tytułu srebrnoustej, Joannie Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Nie może być tak, że jakiś fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. Jeżeli tak jest, to rząd i parlament staje się dyktaturą, a państwo staje się więzieniem. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! O! Drodzy mężczyźni! Ale trzeba zwrócić, oczywiście, że tu odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą mężczyźni, bo ten męski głos, który podchwycił to tak skrupulatnie, tak. To było coś, to perfidna akcja była. Oczywiście. Tak, oczywiście. To była zdrada. I wreszcie 10. kandydatura. Zawdzięczamy ją dociekliwości wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być wprowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No, co w tym śmiesznego? Państwo... Zagłuszyli państwo swoimi reakcjami strategiczne pytanie, a co w tym śmiesznego? Tak? Proszę państwa, no śledcza dociekliwość tutaj została wyróżniona w naszym plebiscycie. No dobrze, to były wszystkie kandydatury, teraz będzie część artystyczna i artystów nie można na stojąco zapowiadać, więc... Można na stojąco właśnie. No właśnie nie na siedząco. Przepraszam, wiem, jestem, tak. Nie ja jest. Dwa razy już ci zasłużyłam. Bardzo przepraszam. Proszę państwa, teraz na naszej scenie pojawią się artyści, którzy ostatnio olbrzymią popularność zdobyli. To znaczy, popularność olbrzymią zdobyli już dawno temu, ale teraz jeszcze ją potwierdzili, jeszcze wyolbrzymili tę popularność stworzeniem pewnego słynnego serialu Political. Ja właściwie chciałem powiedzieć Fiction, ale to chyba nie jest Fiction dokładnie. Natomiast... Dzisiaj wystąpią tutaj u nas w innych rolach, zajmą się językiem, to zresztą jest zgodne z ich wykształceniem, są wykształconymi polonistami i w twórczości kabaretowej ten wątek języka też się często pojawia. Państwo ich przywitają burzliwymi oklaskami, tak się umówmy, zawrzyjmy taką kompromitację, że tak to będzie. Kabaret moralnego niepokoju, Robert Górski, Mikołaj Cieślak. Dobrze, bardzo dobrze, że jest pan, panie Mrzygłód. Pan mnie wzywał, panie dyrektorze. Tak jest. O co chodzi? Niech mi, pan już dobrze wie, o co chodzi. Niech mi pan jeszcze raz opowie o tym. Znowu o tym? Tak. Tylko tym razem proszę o maksymalną precyzję, bo będę spisywał ten dla tych z tego. Przyjechali z tego? No stoją przy tym tam w tej. Gdzie? No koło tej, to ta sprzedaje te. A tym? No, to do niej przychodzą ci. Z tego? Naszego. No dobra, to tak trzeba wszystko jakoś tak w jedną całość, żeby to jakoś tak tego, nie? Dobry pomysł, więc tego. To tak, w szkole tak się pojawiłem jakoś tak przed ósmą. O której? Przed ósmą. Przed ósmą, tak? A nie wiem, mógłby pan to jakoś sprecyzować? O siódmej. Skąd pan wie, że była siódma? No spojrzałem na ten z tymi. Mhm. Tam wisi na tym. Mhm. Kto to może poświadczyć? Jak to kto? No to pan się spyta tego, co siedzi w tej, jak samochód wjeżdża ten, to on podnosi taki ten w pas. No to wiadomo, że on tam siedzi, ale przecież tam jest dwóch na zmianę. Jak jest dwóch? To który wtedy był? Ten, co ma takie te pod tymi? Ten, co ma te pod tymi, to pojechał na ten. Gdzie? Bo miał zaległy, pan mu podtegował i pojechał w te. A śniegu nie ma. Dobrze mu tak. Czyli ten drugi był. Ten drugi, tak. Ten, co ma żonę taką. Ten, co jego żona ma, wie pan. Wiem. Dobra, czyli on był. Wie pan, że on miał ten, ostatnio mu wycięli tetę? Tak? Tak. Co pan powie? Mu się tak paskudziło, że ostatni moment. Wszystkie mu wycięli? Nie, no trzy. To co, on miał pięć? Nie wiem, ile miał, nie o tym rozmawiamy. Co było dalej? Wszedł pan do szkoły i... No dalej wchodzę do tego, otwieram tetę, patrzę, no. A tamtego! Aż tak? A jak? Co robią? Skurczy syn. A jak? I pan wtedy co? Wszyscy tego, to ja też tego. Mhm. A, no i to jest kluczowy ten. Tak. I to jest kluczowy ten. I wtedy podszedł pan do tej? No, z tego. No to nie zorientował się, że to ta... A widział pan ją? Którą? Tą z tego? A co? Ma tetę. A, bo to ma tetę. No ma, bo ta. To jest ta z tymi, tak? Tak. Ona mi się ciągle myli z tą bez tych. No ma tetę. Ma tetę. Jak czasem założy na tetę taką prześwitującą tą, to... Aż człowiek nie wie, co ma zrobić z tym. Z czym? Ze wzrokiem. Ma tetę. No, ma. I tą też ma. Proszę? Tą też ma. Niech pani mówi, że nie ma. No oczywiście, że ma, ale nie tą, tylko tę. Kogo co? Biernik. Biernik ma. Niech pan mówi po polsku, w końcu jest pan nauczycielem polskiego, a nie tego. Tak. To nie zorientował się pan, że to jest ta z tego? Nie, bo byłem trochę pod tego i bez tych i podleciałem do niej i ją klepnąłem w biernik. Wziąłem na celownik i w biernik. Mam nadzieję, że obeszło się bez dopełniacza. Nie mogliśmy znaleźć dobrego miejscownika. Ale potem był wołacz na cały kantorek. Czyli jednak. No i właśnie, są konsekwencje tego zachowania. Niech pan sobie wyobrazi, że od jutra nie pracuje pan u nas w szkole. Jak to? Przechodzi pan do kuratorium, będzie pan pracował u tej z tymi. Jako kto? Nie wiem, domyślam się. Prawdopodobnie jako całodobowo dostępny narzędnik. No to tego! Bardzo tego, także z mojej strony tego i co? Proszę dla kolegi TT. O TT. Dziękujemy bardzo kabaretowi moralnego niepokoju. Jak państwo się przekonali, niewielu słów trzeba, żeby przekaz był jasny, czytelny, wyrazisty. Proszę państwa, no a teraz przystępujemy do ogłoszenia wyników plebiscytu Srebrne Usta. Za chwilę dowiedzą się państwo, kto zdobył te statuetki i tytuł Srebrnoustego w tym roku. Trzecie miejsce należy do kobiety. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus. Zapraszamy panią poseł. przypomnimy sobie... Teraz była taka kwestia, zapraszamy na scenę, ale pani poseł przyszła sama. Więc przypomnijmy sobie tę nagrodzoną trzecim miejscem wypowiedź pani poseł. Chyba, że pani poseł powie sama z pamięci tamto. Pamiętam. No to proszę sobie przypomnieć. Nie może być tak, że jakiś fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. Jeżeli tak jest, to rząd i parlament staje się dyktaturą, a państwo staje się więzieniem. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Kobiet. Dość dyktatury kobiet! Och, drodzy mężczyźni! Zapraszamy, to jest nagrodzona wypowiedź, zapraszamy dyrektora Trójki. Zapraszamy dyrektora Trójki Adama Chlebowicza. Prosimy o wręczenie statuetki. Bardzo dobrą prosimy. Statuetkę, tak, bo one mają różną wielkość. Ta jest mniejsza, niższa statuetka. Trzecia nagroda. Pani poseł, tak, oczywiście, prosimy. Mikrofon jest oczywiście dla pani. Proszę bardzo, ja podtrzymam. Ja pani pomogę. Tutaj prosimy, zapraszamy do mikrofonu. Proszę powiedzieć. Może... To może ja... O, pani poseł... Pani poseł zdjęła marynarkę. My musimy to słuchaczom powiedzieć, bo pani poseł zdjęła marynarkę i pod spodem była koszulka z napisem Dość dyktatury kobiet. Witam państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za nagrodę. Srebrne usta są mi bardzo bliskie z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, ponieważ ja zawsze uważałam, że polityk jak się myli albo się przejęzycza, to pokazuje innym, że jest zupełnie normalny. I uważam, że należy ściągać polityków z cokołów, a nie stawiać im pomniki. To po pierwsze. Po drugie, już kończę. Po drugie, w dobie mowy nienawiści, szczypta humoru i takiej radości wszystkim się nam przyda. A ostatnia rzecz jest bardzo osobista. Ja słucham Trójki od 6 klasy podstawówki, więc dosyć długo. I w zasadzie od 1,5 roku nie słucham wszystkich audycji, ale są jeszcze takie audycje, które są dla mnie ważne. I w zasadzie jestem bardzo dumna, że dzisiaj w studiu Agnieszki Osieckiej mogę odebrać tę nagrodę. Bardzo się z niej cieszę. I na koniec mam w zasadzie informacje dla moich wielbicieli, hejterów. Będę się przejęzyczała w 2017 na pewno. I przesłanie dla wszystkich. Dość dyktatury. I kropka. Dziękuję bardzo. Pani poseł, ja mam jeszcze jedną... Mam nadzieję, że to nie będzie dobijanie puenty kijem, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że w jury trwały naprawdę takie gorące spory, która pani wypowiedź powinna kandydować. I ja byłam za tym, żeby była ta, w której pani szukała pana marszałka Terleckiego, rozmawiając z nimi jednocześnie. Ale dzisiaj go widzę, tutaj no siedzi właśnie, w pierwszym rzędzie. Chciałam pani podpowiedzieć, że tu jest, gdyby pani miała taki problem. Ale nie wybraliśmy tamtej wypowiedzi, dlatego że ona była taka bardziej telewizyjna, a nie radiowa. Z obrazem była lepsza. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam marszałka Terleckiego. Bardzo dziękujemy. To była trzecia nagroda. Proszę państwa, a my teraz ogłaszamy uroczyście, że zdaje się, że po prostu stworzył się tutaj jakiś zalążek dyktatury kobiet, ponieważ z woli słuchaczy Trójki drugie miejsce zajęła też kobieta, pani Beata Mazurek. Zapraszamy. Bardzo prosimy dyrektora Trójki na scenę, a my w tym czasie, proszę państwa, zanim statuetka zostanie wręczona, przypomnijmy sobie tę nagrodzoną wypowiedź. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Statuetka, druga nagroda. Bardzo prosimy panią poseł. My zawsze liczymy, że przy okazji wypowiadania się po wręczeniu statuetki już możemy sobie nagrać coś na następny rok, także... Bardzo proszę. Nie rozumiem, ale się zgadzam. Szanowni państwo, drodzy słuchacze, mój poprzednik, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości nie tak dawno powiedział, oczywiście Adam Bielan, że funkcja rzecznika to jest najtrudniejsza i najgorsza praca w Polsce. I pewnie po części z tą opinią należy się zgodzić. Ale trzeba pamiętać o tym, że poeta się rodzi, posłem się jest przez jakiś czas, rzecznikiem jeszcze krócej, a mowy trzeba się nauczyć. I tak jak powiedział swego czasu Mikołaj Rej, chodzi o to, aby język giętki wypowiedział to, co pomyśli głowa, to nie zawsze się to udaje, niestety. Ale dzięki temu możemy się tutaj spotykać od lat. Bawić. Dzięki temu dziennikarze mają też i słuchacze odrobinę radości. Więc ja chciałabym bardzo podziękować za to, że Państwo wyłapaliście ten mój lapsus. Będę się starała, żeby tego jednak mimo wszystko było jak najmniej, czy coraz mniej. Dziękuję. Nie. Dziękuję nie. Państwu. Więcej! Dziękuję Państwu, dziękuję słuchaczom, przede wszystkim za wyrozumiałość. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I co? I pora na pierwsze miejsce. Państwo już wiedzą, prawda? Sądząc po oklaskach w czasie naszych prezentacji, no to wszyscy się domyślili, że pierwsze miejsce też z woli słuchaczy Trójki dostał pan poseł Marek Suski. Powiedział, co zrobić. Zapraszamy. Ucieszyć się. Zapraszamy. Przypominamy, proszę państwa, nagrodzoną wypowiedź. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No przepraszam, ale... Nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Dyrektor już wręcza, już wręczył, tak? Teraz kwiaty wręczył, a teraz laureat... Proszony jest do zielonego mikrofonu, to znaczy do mikrofonu z zieloną gąbką. I mam taką sugestię, panie przewodniczący. Wydaje mi się, że pan polubił tę Katarzynę, bo na drugi dzień po tym wydarzeniu udzielił pan wywiadu w którejś z rozgłośni czy w telewizji i tam po prostu wykazał się pan dużą znajomością rzeczy łącznie z miejscem urodzenia tejże niewiasty. Obydwu. Jedna była ze Szczecina, druga z Gdańska. Ale szanowni państwo, chciałem mimo wszystko podziękować za tą nagrodę. Jak to mimo wszystko? Otóż wydaje mi się, że my Polacy mamy pewną wspaniałą cechę, że mamy poczucie humoru nawet wtedy, kiedy nas okradają, kiedy sędzia na telefon sobie kpi z komisji śledczej. No to pokazuje, że mamy dystans do siebie i nawet do złodziei, którzy w naszym kraju hulają bezkarnie. Ale, szanowni państwo, tak, mówię tutaj o Amber Gold, gdzie złodzieje po prostu okradli ludzi, a pan sędzia na telefon przyszedł i sobie kpiny robił. Ale taka prawda. Ale, szanowni państwo, zaraz się uśmiechnę. Chciałem podziękować też za tą nagrodę Platformie, ponieważ podobno w całości na mnie głosowali. Także serdecznie dziękuję. A jeszcze jedna sprawa. Jak kiedyś chodziłem do szkoły, występowałem w kabarecie i był tam taki bardzo dobry numer, jak rozśmieszyć publiczność. Trzeba było powiedzieć coś głupiego, a później ze stoickim spokojem powiedzieć, no i z czego się tu śmiać? Taki właśnie numer udało mi się zastosować w komisji śledczej. Dziękuję państwu za tą nagrodę i mam nadzieję, że nie tylko będziemy smutni, że nie tylko będziemy się między sobą kłócić, ale też, że będziemy potrafili dostarczyć naszym rodakom trochę śmiechu, bo śmiech to zdrowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy pozostałych państwa, żeby żeby reporterzy, fotoreporterzy mogli zrobić zdjęcia całej trójki. Zapraszamy laureatów trzech nagród w plebiscycie tegorocznym, Srebrne Usta. Państwa poprosimy o wielkie brawa dla laureatów. To są laureaci tegorocznej edycji Srebrnych Ust. Bardzo dziękujemy. To jak zwykle, proszę państwa, państwo wiecie, bo jesteście przyzwyczajeni do tego, że tradycyjne 40 minut dla fotoreporterów. Teraz nas to... Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. To jest, proszę państwa, plebiscyt został już rozstrzygnięty. Już państwo wiecie, kto zdaniem słuchaczy zasługiwał na tytuły, na statuetki. Ale to nie jest jeszcze koniec naszego spotkania, ponieważ po raz drugi teraz na scenie pojawią się artyści kabaretu Moralnego Niepokoju i zgodnie z tym, co... powiedziałem państwu wcześniej, kolejny, no taki kabaretowy wykład na temat języka. No to proszę państwa, proszę ich witać serdecznie. Kabaret Moralnego Niepokoju, goście tegorocznej gali. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? Bo to jest sklep z drzwiami, tak? Tak. Dlaczego pan pyta? Pan tak krzyknął się, zdziwił, drzwi tutaj, to... Nie, nie, nie, bo ja jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni i się ciągle nie mogę przestawić. Właśnie się zdziwiłem, że weszła świnia i coś mówi. Ale już słucham, o co chodzi. Chciałem kupić drzwi. Mhm. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Przez drzwi. Czyli? Są. To bym wziął. Jakie? Takie, żeby się otwierały i zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Są. Spełniamy marzenia. Wejściowe? Tak. Nie. Znaczy wejściowo-wyjściowe dokładnie. Żeby w dwie strony działało, żeby można było wejść, wyjść. Wyposażone w specjalny system w te i we w te. Właśnie z tym systemem koniecznie. Są takie z tym systemem? Są? Są. Są. Nawet powiem panu ciekawostkę, że innych nie ma. Dobra, to teraz uwaga, do czego te drzwi w zasadzie mają być? Znaczy... Nie wiem, do domu, do rzeźni, do pokoju, do pomieszczenia, gdzie się oprawia świnie, do kuchni, do takiego magazynu na kości i mączkę kostną. Do pokoju! Do takiej wrzątkowni. Do pokoju! Do pokoju! Do pokoju. Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowe, wyjściowe. Do pokoju. Pokój jakie u? Pokój kreskowany. Na pewno? Z kreską, tak. Pokoju. A ten pokój to duży, mały? 18 metrów. No, to sporawy. Właśnie, poproszę takie drzwi dokładnie do pokoju 18 metrów kwadratowych. Mhm. Rozumiem, że to im większy pokój, tym większe drzwi, to się przelicza jakoś i... To nie ma żadnego znaczenia. To co się pan pyta? Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów, no to już się można pobawić. Dobra, czyli co, to mamy, to mamy, tak, to mamy? Tak. A, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? Co to znaczy, czy są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Ważne, żeby nos był po środku, tak? I żeby siekierą centralnie przyładować w ten środek. Może pan jakieś pomocnicze pytanie zadał? Pan woli przechodzić przez prawe drzwi, czy preferuje pan przechodzenie przez lewe drzwi? Tak. No tak, ale co tak, co tak? No. Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo czy na lewo? Na oścież. Ale na prawą oścież czy na lewą oścież czy na to? Aż tak dobrze nie wiem, bo nie wiem, o co chodzi. Cholera jasna. W rzeźni wszystko było proste. Świnia prąd. Się przewaliła na prawo czy na lewo. Co za różnica tutaj? To inaczej. Jak pan stoi przed drzwiami, tak? Tak. To po której stronie ma pan klamkę? Zależy, po której stronie drzwi stoję. Czy w pokoju stoję przed wyjściem, czy w korytarzu, to inna perspektywa, wtedy to jest jakby... To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził, czy wychodził? Bym chciał tak mniej więcej rozłożyć po pół. Cholera jasna! Ale za pierwszym razem, jak panu te drzwi przywiozą, to pan przez te drzwi wejdzie, czy pan przez te drzwi wyjdzie? Co pan przez te drzwi zrobi? Wychodzę, ładna pogoda, się nie będę kisił w pokoju. Tak jest. Idę. Pewnie. Co pan będzie siedział w pokoju z martwymi cielakami? To teraz uwaga, niech pan zamknie oczy, wyobraźcie sobie, że pan podchodzi pod te drzwi, staje pan przed drzwiami, chce pan wyjść z pokoju. Tak. Za panem leży siedem cielaków, teraz uwaga. Po której stronie jest klamka? Po prawej. Po prawej? Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? Nie wiem. Dlaczego? Za blisko drzwi podlazłem. Cofnij się pan. A tam cielaki są. Na zad! Teraz, dobra, no po lewej. Po lewej? Po lewej. Na pewno? Na 100% po lewej. No. Pokaż pan jeszcze raz. Po lewej! Po lewej! Przecież to jest prawa ręka, co pan... To jest prawa ręka, ta jest prawa... A która? A bo jeszcze ta jest. Prawa lewa zawsze mi się prawa lewa myli. A w sumie podobne. To panu się myli prawa lewa, a co ma świnia powiedzieć, jak ma jeszcze z przodu i z tyłu? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być dopiero cyrk. A ma pan jakiś sposób fachowy, jak odróżnić prawa lewa? Oczywiście. Prawa ręka to jest ta, niech pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta... Jak się śpi na brzuchu, to od ściany. To jest prawa ręka. Ale ja w nogach śpię często. Gdzie? W nogach. To po nodze można poznać. Jak? Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą, tak? Czyli... A prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. Czyli... To w butach gówno widać. Inaczej. Prawa ręka to jest ta, co się pisze. Tak. Pisze się prawą ręką. Tak. Chyba, że jest pan mankutem. Nie jestem. Pan przy lewą ręką. Nie. Ale pan nie jest mankutem. Nie. Z którą ręką pan pisze? Tą. Tak. Nie. Nie jestem mankutem. Wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Czytam prawą, jem prawą, wszystko prawą, piszę lewą. Stop. Tak pan czyta ręką? Jestem tłumaczem. Patrzy pan, jak tłumaczę z niemieckiego prawą ręką, czytam niemieckie słowo, lewą piszę polskie, prawo niemieckie, lewą polskie, prawo niemieckie, lewą polskie. No i tak. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Nie. Patrzy pan, stop, lewą ręką, czytam polskie słowo. Panie, bo albo zaraz mnie szlak trafi, albo pana, albo ja pana trafię. Jakie pan kręcił te drzwi? Panie, nie wiem, o co chodzi w tym. Prawe czy lewe? Nie wiem. Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Jakie? Obrotowe. Prawo skrętne czy lewo skrętne? To był Robert Górski i Mikołaj Cieślak. Bardzo dziękujemy naszym gościom. Kabaret moralnego niepokoju. I to właściwie wszystko. Czy ja widzę na balkonie takiego ważnego gościa? Krzysztofa Czabańskiego? Tak? No. Tak jest, widzisz. Ale nawet mówiłeś... balkony zapełnione. Przepraszam, wiesz jak to zabrzmiało? Balkony zapełnione Krzysztofem Czabańskim. Wiesz, to jest... I od razu tak spojrzałam na pana Krzysztofa Czabańskiego i sobie tak pomyślałam, że ja chyba powiedziałam, że pan Witold Kołodziejski nazywa się Krzysztof, bo to była taka projekcja, żeby był w dwóch osobach, ponieważ rozmawiałam z Krzysztofem Czabańskim, żeby przyszedł. To nie ma znaczenia, znam polityków, którzy są w trzech osobach Witold, nawet. Także Witold spokojnie. Kołodziejski, bardzo przepraszam. Proszę państwa, jeszcze kogoś chcesz powitać, pożegnać? Nie, coś... bo tu jest dużo światła i już teraz je widzę. Odnoszę wrażenie, że od początku nie widziałaś, ale to wiesz, ale to... Proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy. Plebiscyt został rozstrzygnięty. Występy artystyczne, zmagania z językiem polskim zostały zaprezentowane. Teraz zapraszamy państwa na część taką towarzyską, w czasie której będzie można sobie troszkę porozmawiać na przeróżne tematy. A nuż ktoś z państwa ma dostępy do funduszy unijnych, warto się dowiedzieć i wykorzystać taką sytuację. My zresztą, ja zawsze, proszę państwa, prowadząc jakiekolwiek spotkania tego typu, za swój sukces artystyczny uważam taką sytuację, kiedy ktoś wyjdzie z takiego koncertu nie z tym, z kim przyszedł. Kiedy to się troszeczkę jakoś rozwinie w taką towarzyską stronę. Nawet zamieszkacie państwo ze sobą. Nie, mam nadzieję, że coś takiego się tutaj wydarzy i temu poświęcimy. Przepraszam za kolegę, który troszkę idzie za daleko, ale on patrzy na zegar i on chyba chce mówić tak do serwisu, który będzie o 7:00. To może... Nie, nie, nie. A, to znaczy, oczywiście, że mogę, bo mam zestaw swoich wierszy przygotowanych na takie... A, wiersze to prosimy. Nie, nie, ale wiersze, nie... piosenki. Nie, nie, nie. To zostało bezczelnie wywołane. Wierszyk jakiś. To jeden, skoro państwo tak proszą bardzo, no to... Prosimy! Ja się... To znaczy, tym się chętnie pochwalę państwu, bo to jest rzeczywiście moim zdaniem duże osiągnięcie poetyckie. Ja kiedyś, proszę państwa, prowadząc taki koncert z okazji Dnia Matki, zauważyłem, że mam mało w repertuarze utworów poświęconych matce. I usiadłem, napisałem 17, żeby mieć już tak na zapas. Ale to spokojnie, to są takie krótkie formy. Wymyśliłem sobie taką formę wiersza o matce wykonującej różne zawody. I pierwszy wiersz z tego cyklu, zwłaszcza mi wyszedł, to był wiersz Matka lekkoatletka. On brzmi tak. Bije, bije dzwon na wieży w święto święte tej Kunegundy do chałupy matka bierze 2 minuty 3 sekundy. To jest tego typu twórczość. Ale mówię państwu... Ja tylko chciałam dodać, że przed serwisem są jeszcze reklamy, więc... Sprawdziłem, nie ma reklam. Także... nie ma. Ale to już kończę. Naprawdę, proszę państwa, bo dlatego o tym opowiadam, że mój kolega redakcyjny, nasz trójkowy Piotr Bukartyk przypomniał mi kiedyś, że był świadkiem tego, jak jeszcze powiększyłem ten swój sukces, ponieważ wszedłem w taką niebezpieczną zabawę z publicznością. Poprosiłem publiczność, żeby publiczność podała mi jakiś zawód matki, a ja pójdę to zrymować. I zazwyczaj w takich sytuacjach okazuje się, że w publiczności tkwi jakiś gen sadyzmu. To znaczy ludzie tak wymyślają, żeby mu w pięty poszło, żeby nie wymyślił. I ta publiczność wtedy autentyk. Wymyśliła mi, żeby to był jeden wiersz o jednej matce wykonującej równocześnie 5 zawodów i podano mi te zawody, że to ma być matka sportsmenka, nauczycielka, ksiądz, górnik i hycel. I ja poszedłem w kulisy przekonany, że już nie wrócę, bo to po co wracać po takiej klęsce? No ale po raz kolejny się okazało, że no, z talentem nie wygrasz. Także jednak... I ja wyszedłem po chwili do tej sadystycznie nastawionej publiczności i wyrecytowałem jej wiersz następujący o tej matce, która jest równocześnie sportsmenką, nauczycielką, księdzem, górnikiem i hyclem. Wiersz brzmiał tak. Wiatr pomaga w biegu matce, matka biegnie i nie zwalnia, matka, która w koloradce uczy łapać psy w kopalniach. Do widzenia, dobranoc, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Beata Michniewicz. Do widzenia. I Artur Andrus, który jutro tu będzie miał koncert i będzie po prostu wszystkich zabijał swoimi wierszami i piosenkami. Tak, i kto wie, czy tego nie powtórzę w związku z sukcesem, który dzisiaj tutaj przeżyłem. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Dobra. Sad says y'all go to hell. The other says if I believed in God, I'd send you there. Either way, we make some space in the hell that we create. On both sides, one side says, kill 'em all. The other says, line those killers up against the wall. But either way, some blood is shed. Thanks to our cooperation on both sides. On both sides.